نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليتفضل واحد منكم وأنا قرر أنني ناكو إيماني كتراغول لنا وجودنا روغانا يكون عنو يا أو بيزنس وأنا كترون أوكي لنوان أنت أقرأ يا بايزيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. نعم. أبو بجاغا هذا أبو عبد الله هادي ما عندك concerning business. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حسبك. لا إله إلا الله. نعم. أبو غافر أفوى مغان قاتني فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أحمده جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالحمد له جل وعلا كثيرا كما تفضل علينا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه ونهاها عنه. فصلوات ربي وسلامه عليه ما لاح في فلكيهما القمران. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم الثبات والتوفيق ويجعلنا هداة مهتدين ويجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا. ونسأله عز وجل يبصرنا بالحق ويمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تلوني بينك وجميعك ودعني ملتي ودندان دونغوندي ambing ga akhir ndu ko dangani awanan nikay tisin kege na hoke subakai adona si eske isu mbara isu haramun denyani ba na isu haramun denyani na hoke subakai andage me wa na asi andage me haram Allah ga notanga singi siye fare geto na wara sabadi bakka fare mali sallallahu muttafaqun alayhi bukhari muslim bangé nan disin ge gona walla fare madana fo bagayo madana fo bagaya annabi wa makeko قال قصوا الشوارب وعفوا اللحى وأعفوا اللحى. قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا من المشركين. ابن عمر حديثا نرجع أبو هريرة قا حديثا مسلم بنه nandi fare gari shawari bunu kana kumbo gunonga wa kana singengara kana majusa nunchoke lafdu bego maka haritan guno ina wujubu nyatirneli nandi singena si haram andageme aslunga ya wamir nukuno gandi alo nawahinu nogandi aslunga ay nogandi haram de aslunga fil awamir al wujub aslunga fil nawahi at tahrim ganda foganari aga kandene ken jogema foganda ray be garaga kande kundu sogema kani tuge yango tuanon tugene kiyakam kebe gade halida ken gandi hillisu ara koyna nandi singa warna nda sin haram annasi farendo kebe gade kata kay garaga agar aga baba kage be xambe de bakay soron nan kanu ko yonaga soge ni fare ge nyamare kan dem ba amari kita fitna amari kita azabun alim an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ama jere ge kitabe de sunna nan singe ho bagaya tirmidhi haditha nga bange igati ni abu hurairah haditha ti annabi nyimbe galay sallam yogonu ha golni dige ti asin ga ge gana ngilo burani fo nera ganay aro karo ku gana bugu anyi fonnera ganiya haditha be gani kiaga tirmidhi bange hadithun batilun garanta haditha nyari fare barabaten da gale ki sallam le igogo wa haditha ke sanadun nogondi atogo ngani amaru bun harun al balkhi ke go tu mande ngati garenga ulama ul jarh wa ta'dil daga igogo ke control ibange abane gani sirenga ga balanna wati ke riwaya وبالتالي روان من رجاله كرواية غيرني أرو كرواية رواية صانتو يا سواقي لا شك أن كسي حرام منتين نافو بعاي غاغا حرام منتين قاسين ده كيام حرام من دنا هو بعاي نعم الله كان نو تانعاي في لاندين عندك بترنين ده أدين يا كين عندا مندا لاندا كامونيني تايم وسو بروبلم غاجانع سرقة غاجان عندا غاجانا سرقة تومانا بوكو غاجانع دا إذا واري كليسان ده عندك بيدان عندك دا ina ke yare wara kenya lingi dangani yo ga warande wa mukuy wa soronga bana warande nga warande mbanya kanu e allahi aro tuwaro nga gonne gadni warande mbanya kenya hay gere gere ni yare ge warene ka allah gatu ari toro tayib keme tirni nderi ngalengi gadi ari wazabu ngille nyari aro ke antinda magen ga manjabi ananya ke kenanya nga ka manjabe nga wa hada kere mawqi an kille nyari wa ora wari hamminna kiara wa kya diga mbono ku bangganton ni ora dinan jumba igo keha Allah ganna ya kununga yo ora dandangan Allah ko me ya na ya gare ngara aslunga ya gare ngare makruh anda kawa Allah ganno tangai aslu ken kiyai na wara makruh nya hakeda onda sere sa gonni ya gare ngare asere anga ballaho yang khairi nya ni a fa in karihtumuhun asa amada fa huwa madha anda krahu shay'an wa yaj'al فيها ويج اقرا لي نعم وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا مسرم كان دي وري ما اما خرا اندرني خيري اصل النكاء ندي اريك انداري دي خيري مكروه هذا الله قال نوتا غوري يوغا كي الله كومي غدي غام غاسا كومبي شريعه مارنا دون دي اري الله فيو دي هينو غناري ميغا كني كوندي الله قال نوتا Iko ngori sabar ni yare ngamma toran tadi ware nga kembre bare suna tuma bare ngure yo gawana di warande kembre nga Allah ko me kono o ko kilundo ko warande mbre ngom ba yaaru ngara bid angare mo gonunga agana ini sunno ko danta walla be gana yaare ngara ini sunno nan dalla ku danda fare nguda awajabi me yaare genjage agana sa ga ngala nganda kemba la agana seno anna wara agali nganda agali nganda ka na to kan gite ngure Allah ganna otanga amba ga wara ga di awasena ku ndogondi anja uda batenga inu ngasih kwae makere ya kare ngana inu sunanda wala haram anna wara asenu anna ara wara gana asenu asen negan na genya wala anta sakare kanga na sakudai ari inu sutana ganda kano asenu anja uda anta warne kadi kebre na sikande nga kadi omba ka warande nya diga omba ka danga ala gingundi warande kebre nga ndangara tanu siki ndangara tanu kum awara tabana yakfi hada ala kulli hal maudhu begin kare Allah komo agilo natinga onati o kyani o nga o ga hibetari Allah na tu wa Allah ni gam ndindaranga na sabare ga korunya ranga diga munja onni mo be ara kanjangi o ran daga ti duya kenya ngawa kangri me torno kay me wage anni mera kyago andi sere waga jana ba ka gunga jana sere ndaga jana ba ka gunga jana angora mo nyini kasangi ali ndi khairinga makundumbe kasangi kasangi parce que ragor me famu no tirndi ne ngare moko bo jabi ndi kundu ya Allah natu naam baudu be go jom mera Allah ko mo kenyani onyi le kata real stock ondra gana kata Wall Street onyi le kata business nga onyi le kata nabur mure nga ke maudu ne abara nyai sagande nyani sorong kamma ko wonuga simara e kallanga o nyambur no le munda nan ya to gon yai to gonira no gon dia kenna ko mariya iga gal sim promote no le munda ngal iga europe ngi bare promote no le munda ngal ma sorong gara ganan to libya hangen no gon ko wonuga terla ke me gara terla promote i dangal iga gara terla mari gara terla ko ni no gondi terla gara hogita summa wa walla gari i wajara gindello no dina njoro ngamba taw ka lele mun nyana ganda fogita o ko lele mun nyana ganda fogita kalle mena no guma gaibe haju ga ngalisi o ko le mun ni soldier nyai ina marketing gillo da sumare kundu walla kundu be para sere kunna sa ganige la ganda sumare ndo njande kala tenna sumare ngaba ge karla ya karla ge gidide nyi be sah walla la para biya gindirni hari mendenge ana ganyo ngoyle ngawto biagi mendenge no mari ah yawe mendenge mari le ah golliga golli jaran ni mari adi goro garay gam mari golli jaran asalla salaam ala wala afia ala kulli hal wala di okalu goro yaga digang rumba jo bana digang rumba be ke wandara ngani wa ondaro ulle me ka bagote nandi ogu dinan dakhir ni kata kitma golle ngaro khalis mure no ogu dinan khir ni kata khalis mure nga aro drogote aro business amma do ngi salbiya nga himman nyan nyan no gon anan nyay go nga anan bare tugene sorongam ogu dinan ngala andangani kebe andani le kata real stock nga andangana kata Wall Street odina lay horongolle nyai abdal nungolle andala en golle andanga golle be a chip ndina ananyi mega chip ndina ananya na hoyi soron danda gazi ni harbare society non lemnu benu go baga waaknu benu galo batenga olay trend kai olay trend kai nandi nyai gunga inange which kanyai gunga kana na brengita anda breke ga inshallah ina kita agabe nyimbe alaysa kadhalika ogaybe konni dangani nandi lazimi ye souq onyi lekata marketing nani lekata marketing ala komo khagun dalbo kana akilto ogere sisiri the best way ibega gana na horonga aga gato ko kallanga ogeri kame korna mega tauna kadangani kame jiran gollega crossina kadangani anyana kambirei khandanya soronga gay manu kitun kataka hallu nyankini angi dengana balle nyankini anyana ho dare nga kambirei angale kundu kan nyangan nangani you gotta go to market back to stock back to stock the real stock anile na kata market ke ana famo ga gebe konnan andai le na kata golle ngai be ga nyana horo re aganti ngandi ni soronya kam odina ngirndia nanduna na bre mur be ga na do dina makir ni kata gei garande ngunati kombe ngama be ga na tuano ngalla tabaka geure darando nyi mangé nañé wala shak sok awara baté nga maké nangari baka soro maga ayato ko naafiya nga wa alaykum salam faddal nangari baka soro maga afiya nyane na halal enda bari halal nabre na muru arzaga muri muslimé ngolén ni kenyé muslimé ana tankani kenyé nangari baka soro maga anantu ya allah kama anna sababun laga sababu be onda gande ngani muslime na ta suga ke mo ndam ben salama ko nda kitra golle nya denge salama ko nda na ngolya andale nan nya lampunde nandiga mo ikron ma ga loge kite gamma ala gelli sama bo gore nya economic yimme alo nani le mara sendi na business ina yare murai na hammi gin business na na bur murie nandigam baga agama nandigama magana sorompa minun jangi nikadai hammi begara ngana korene le jamane jikenda agenda na manikamma ana ikonomi yakamma jamane ikonomi ngana agenu asol jangenda ay ikonomi ngana agenu everything bi maga agenda ka rosia tirnindo gedigame awa exactly jaben ginagai nandi honda jamane ngawni ni military whatsoever aganda ngana agenu ikonomi ndon America madang Russia ikan desu kama akan da crisis ngara Russia kita main di ekonomi nol. The best ekonomi kada ngara serendangani ya kilinda mugundi. Sagari ke muslime. Anga dungene ho nyana ho chip ndenga. Anga dungene ho dunya na sere hibe lake qima sundara ngani in a society sere be lake nakra. Hammin dara ngani alia. Adungene abi salbia. Adungene abi dunu. Daiman wa abadan. Ani ni gungol lindam wara wonni Allah gando ni danga ona di garibak kana gungol luara indagal sikinda gay o ha konna danga re khalsi akitere kambo akite kille gore ni business nyai investment get involved with the business ayu ganga du ko not kere tmana le ta wono ganga tango go no gura ka gundame khasungol nyanga no gura gunda digamu ta kunnu gwero ganga magare ona kunya takul ora koy kunya ere nan dina brandi maga yes na brandi maga ora challenge ko ya gede be dere kadu mayre bar tough time nu 24/7 tough time ni ni kaga sima na brandi maga kadu mayre bar suronga sima billion surungi maga confusion ni kama day and night ikadu mayre bar nothing ogu survive na otalibo time ngangi nyoga ngwa survive yes we need money yes we gonna get rich yes okata rangania ona million umarna ona billion umarna ona trillion umarna yes akille ngomaga yes akle ngoy asma de ngomaga yes horo nyanoy kille ngaroga kille betal ay do gange monga anguru yere you go to america anguru yere you go to paris anguru yere you go to spain anguru yere andaga no be gal linga ndangare wachiga anabre ngoy amodo ngoy angam ngoy na caravan avenue manna magana abre angana re wona ante kiana arsa while in america unipars man kuzoro haigangara gari wara ndoko kuye ke kuyu hazare ndai kona ke hazare ogudina ngirni kata haral murie ngana buru mure arona focus ndi economy nga oka ke kon nagara ngana antu mekhwani kara meg move kadangira ka kille nga sumare amba kille be kama andu akunu gwegonu harsa ga move kama ga dunga ga nyara ho chip ndenga ho yangande kama ga dunga ga nyara soronga onyage ne ya kenna muslime lambu ndawu nyakoyi anga du wala soronga gatina brenga ku yonu kiten halale muruke halale mure yo dinanya muslime ni me baji ni halale mure ya anna halale nya murnu anna ro market no won ganyen chabindi mariya begala ina nganye hibega nganya nanna ke ngille ya terna kundu wala kundumbe hibega nganya ni kille ni mananna nyanga maket nokon ananna nga haran nokon back to the land back to will start na to wall street kata kasungo lembe kata logonda ngolembe ananyi le kata hora ngolenga abutalu ngolle yes millions runya kida anguyu nanya million runya anguyu mbaga wana ke ese khazo sugari ina ujunu hilli dalan ke american dollar dala ke kala idu ne wallahi ba abido nyi menu konti donya muslima mbam mi mbaga wana ke ti khazo ngana kara ina ujunu hilli euro nya kine what's this ujunu hilli euro na maina haro kuy agado ga live no mobia very crazy man hi ujuna hilli iron maria har ku ekhwan nu beno airo batengar arandina ara arbare yes angem proud nu tkenyai ti gazo su wa ujuna hilli iron kinna o warna ko randa ko ujuna hilli iron kinne mo ko logon dawo be gara bateng o warni wadifa mo ko ngora nambe golli nambe gebe nandi kenga muslime su gala success nganna ndamba kata dia yes it's not a good job forget about this malli mangari re nandanga problem lemu ngabit You know, I'm gay. I was in America, in Europe. I got a lot. Come on, Yakuna. We got a lot of Benjamins. You got nothing. Put your number, my number. Okur niko hogama. Can you? Not you. Not Seregebe Angra Simba. High ranka kenai. He got nothing. Na brendama. Beg me. Aswa wallahi nguna jalla na brendama. And I ran to go thread him. Ever, never. Wakali sing important yung kong nandangan. Na ako yung nandangin behay Wall Street no kondi, ambay New York no kondi, ambay Paris no kondi, ambay London no kondi. Na ako nandangan to kwa attack, kwa nakali sing target ni nang kotan. 24-7 o dream mo keng. And 24-7 o kill na nakali sing muri. Ilimamu Ali, karamallahu wajha, muna yung kanya ikoda yung kanya, muna yung kanya kanya izan. Sere yung kanya ati imam. Adam do ke muno sere nyane ya imam ali tinda ko bokke dirham um pakke dirham karagi adanga na dirham bare ka hay ati nga muno ke kinna muslimen na kunda krasim mo ku ken kada mo ku nda kal sin target nya o ku na target ni na ngoti ya ka ona target ni ba wa on o imen kille on da nyara suma leng o jom ginde ngam ku gem o ka kal sin dambe be ka target ni khalsa o be khalsi be ka dinan de mara lor money chicken chain o na ke nyara ma Golu mana mana kalau kan kau hidupan, kungolu tahun dan nabrinya kamu, nabru gale millions. Oleh dina nya deman, Allah yang guna dina ke deman dan orang orang yang agam mau agam sungol le, dina tengah deman kita bungare. What do you think? Ira kana confused nanti. Come on man, can nigga got talking like this? You sitting down there home, Gambia angin nama ni kita no. You talking about millions? Anna millions rum making in Gambia kamu? I swear Allah, by trillions rum yang making in this country. I got the way. And kubola nubenu gare, they will get the way. Na kurati Allah, kuna ngozo ndila gaya, time nyangi nyaka Europe wala gare nere. Kawanyini everything change khali. Nandi soldier nungo hale, hero nungo hale, jambar nungo hale, sorongo hale, he really knows about this world. He benu gake dunatwa gani kebe. So when you can Allah kita when duna faren juna do they know about Allah you go na atuna about Allah duna anyway odina ngakhir ni kata na brumure nganna success ngida Allah da success ngida ma kilunya tera kilebe me kilembo kisinde success ndangani manni amba minna ngoro anna ngolla nandro goto ali kisen kilem amba minna na rakiz gollen kamba aro mara sen kamba Sabati hore nyaranga. Begana sabati hundi ombakanda. Begana drogo do anna kita. Angana so ampatan dinya. Angana sabari anganyena. Turunge ho ma bagandi kombe no wala ganda lo mamurunde. Awo ma drogo te. Yesi rake a kono. Sho drogo to. Arona mekini kha. Agabe nyem. Ever never you know what sikira kunga. Ogadni win all I grow time ai all I come dela sai all I ujune dela sai dawan ni dikai oni dikai kitabe we're not gonna say something like this and dawa ke gani ni hoy ina walla gana kamule he be rogi ferne dawa ke and confuse na sometimes kunigasu ina dwana gana walla what so kunda du manne juanga million ni magare so mane meni magare barama juranga ima sokeni mewani kadawa ke gani di hoya wa ferne yes ever never andro ke na buga to kun antim ni transway anga na transu ni meto wa hitana imbe we don't need it anga nyanga wa guna gana khalsi because we got the money the willing money we got it li anno nyaga na brena wallahi dina kina ninda no talibo serenda hon nanjira hundia Sheram bogore ni kandia talba bare o guno ko dara wata onu fasulu gena ta o misire gadi gelli sokuba awatu a hun gindi mawro onanjira wana ke kamba ko mero ga kasu balle ga ina o junu hillaki na ngangen dura gelli sokuba nga sere kunu kuro ku kono onanjiru mana guma kebe go ma gora wa ferne agana na bringara ke gona ferne wallahi wa ki ke kan sheram bogore da ke kam sere be no ga dawa ke cross ni watwa nanti ku hay golle be ar khalsi ke be nyatirni ku na gengal si bakamina ira bagandi ke debe ade ima sere ga nyaan kengano nyane e kengana yoro ke ku yu hasare de odina nga kizika za yanda munda kizika zandawa nambara goli na nyanga maket non nambara galisi murnu lokonda ungemba drogo dana kizika zengara serebe peshe almeri kanga tanga na apresnya presiya nga manya serebe jo pandranga wallahi lagi endra nyanga nyanga endra anga la sondol la ngubi dan presindiya anga ma presindi laga endra nyanga anango anek move net move carry white time anango na yes yes time ngana and say no no time ngana move ndabari move ndam ngana you stop stop ndam ngana dawa salafiya wa salafiyun carry killenga i wati ni tangu tangu tu kambre i wati ni tangu tala kana kambre i wati ni kambre i wati nda hain ni kambre i wa opportunity ngata target ni 24/7 opportunity ona ken target ni ko english ndale nga ko nandi opportunity le tabana ngundo that's not true opportunity ndan ni tabana ngundo kan katali ke sense yo godi akorek ndeye ano good diamond wa badan opportunity ngar no botay be ron ro kenya batte ari to wa sambar abadan da dangiro adangi min ogunda kange mahamen opportunities angari kita here and there nokuzuka linganda angura ngo opportunity drogo te nyaro killeng degana drogo te lemina ko ndokondi anyana imbange nya khir sa ko ndokon kanda qur'an cross ni qur'an mo kanda kanda kundiya qur'an o tongono kenya ngama ngad ni sariu sabiqu jahidu sabiru rabitu kano ko kitabe ndokon awa sunna no Allah farendi drogo to hon gamba kebe ganna fana ken di horon gande salama ulleme killengu du tamu mbaka kenya andina ndangir ndika andina ndangir kata gollene anna safa ngara maybe awadi amewadi kumbare chuma forget about this safa mbogun kuyu gebe ga ganyi ngolandi lerga na europe ay igamindenge ngunduna nagara libya forget about this under walk because you need money serebe ga ni khalsi ngandra ga ku killi ndambul you go to libya andaga italy so lebe ga italy what the god niga sunu ba tawno idli kambu no wandi how long sine sine kamba sino hilli kay ndamaga you make no move kalisi ndamaga even to make a call problem we calling you see even ogana darsu ngara nga mega bash ndamaga nga download you in europe idli roma anga tawno no 5 years ande gare ndere ni mo ande gare ya ndo ngani mo mind daga ni nga hibega family dabar yen goy nanga you lose completely and the family dabar ni anda na brega gida kala goy nda sere be gada gi no wana kala kali singida kure gada kengil na banna bana goy sorabe no hana gunde ngi aga lives in africa here corona ga gambia hat kay mera minna gambia butte ogana ke go ala ni yogo no ga ngi la ga ni fajara ni gambia butte we are very worried about this. We write about this. Karava benya ni Gambia butenga. Tendo noge akondi Allah kome. Ikumbiraga lifts Europe America ako. Angana American kamba ga di karava benya no ndawaro kono. Na ka bana do American batenga ibe. Kasu ga no ngala African ndu kwana labar. Anga du angana laika ngita karava benya ga ngos ni be. It costs a lot of money. Lara Benjamins. Anda Kenya ni dan nakangida karava benya. Abiyazil kunu wala kunu mbe soro wane mero magaire karaba be nyure munyari it's too much mashallah allah ke njure ga khore nyaro kamame ilake group njanga ke group ana imbelonia inda du pare mo go be go o para ndenya and time nyangi nyagadi I told you guys nandi time ginye o ga ile na kata salahuddin kampuma jenki kampu khaldi kampu umaru kampu on a trend authentic o malaya gonna back to Pentagon we didn't want to go back to Pentagon o hada gonna Salahuddin Ayyubi kampone irere ga gono ya because igati karaswi iranyo parande nyane kitaba ra kya ko inisere anam parandina abana mironi ngol na dukule mun wa ko terna no imani yere simana hinu ku japandra nga manyere simana kageli japandra ge kilungi isro benu ya ni flash na malair ni bange ni flash na da lemu gubenu ko ka go makay gane ka kay kani flash na yiru japandra nga tan di time nga no ra control na wa ga ta genegul idu nge wallahi bara inshallah oni control nu kara susiya igana nabure ano gwakar igana di kitabu ga ano gwakar igana dunangi bara ano gwakar igana di metwini ma ano gwakar sagron da wallaka allah kan ma ano gwakar inshallah igata maidangan ila garni sumallu nyaga ndo kungunga yo barumure walla sakosi onangu dona mpita pick up balle mo be galli mo danga ko ben nan chamba no kata lungare amba ngana kundu ni aranga naba onne shumane yo gamane sumare de gamane skas kan nothing man ko makali sikida ina nge hinne ne kuya soro yo no gudu re kinji ga bare na ko kaso hille na brenya destroy kura kan kali sikida ga tini wati na lemnu bamming ndenge ke europe mbiro ke american bien what you think you doing and the millions into Gambia and America and the millions into Africa and the Europe and asuma na manikita Europe Europe nge ndankari amba galif serebe garankari amba galif kenda mani Israel ko irange kuyara hasare ganda serebe kuyu kungu ino tokon tasu anna saufa ngawara bega na saufa ti kwarabu nga goni dal ni mobe idanga na saufa ti zu la alla mbaka la alla gere la alla nyara so itreme la alla wa hundi la alla gana hundida asa ana kenya lem agana asale mu ha mani nyara igoge hasara wa nadam definitely came that anchan jin ba mara senyara alla ko me ile kata mara sen anchan jin na business nyara wandi ile kata business nga maka danga time dugunde gere gere ndoro angana hanga hibe maka da fatawakkal ala allah mawahib galla be gara kinan ando hibe ganga wa i use andawari yere kadi yere ifel yere ya sometimes allah wa talent gindi ko menga naturally anando kenjarne university ngi bare ndakinna ko university gumu men local dunya ko university gumu ramay dabaro ma de begen ndi university gumu gumu bay kunya taget ko ne garaga harvard igaraga oxford igaraga andagon ni ngani university suzi ya ganda rawan ira ikada may dabal ne sama lay gay e lo honda ngoli bare ga kaso ngara gara ina salary ngina olay ke men dala mbugu soro gui ke salary ngi bare lagi kasu ngibare nan danga ngibare ku jongini kasu ngol limpinya keno over disturb na lay no ngiru nyaga because ken dan na na burgume allah da khalisi gita keno ko talent be allah gara kiranga use it ora so no ma gira talent so no ma gara ko rozen niya so no ngari wari jo bandra ga tawale ma ro kuna rozen nga be to ko ri ma dure ni gange na adim ba gara ma rozen du gara ja jo bandra ba ko rozen niya right now hay madrasan dugana awi gira nyare ga madrasan dugana do wate Allahu akbar kuna dabare krosende soronjo boma gaire ina dugol gaage ne mi gato so ini ya soronjo boma gaire ikambro zari gaage ne sa zara bidugunu mun iyo wala bidugunu nyi menu nyi kaira faabe ne na dugol gaage ndo kambro zari gaage no talent be ga na use amma ko tan nan time mun hara ga ngudu sino tambe yes igu irosna irosna all the time kuna ida kana ko libya europe whatever america russian ke hay wala ke igu la kali ziada sama ma kidene bita bare no everything anda gita honne honne yes sera su talent be ga anda genya use nu you make money soro ma ma ira waso kono soro ma ma ere e hay soro sikka gar lan dugara ya tu gana kra de nyaro won ara kra de nyo bakal sima ya ma kra de dugana allah do allah sage sera suru ira karaden duga right now black belt bam anya master nga right now he play kwari araba karaden bam iwatu gana karaden gero ageni me anga karange nga sorosi ke ha maga agi karang gombe duga na karaden gatege ada nyanyi ko sakko si aga sorom maga right now a high luas duga sorogu si gibe na agi karang gombe duga na kulli fin dem baye ba ani brani karaden gero kon yes okilunu kwai we got a lot of things he bega millions of kindoi. Forget about the pulling and all the bendy diamond or a sandy nyagida or a gas nyagida or a this gida or a that gida. Forget about this. Har kuga na yere ya kuga ndera ndo otoro gwe because Allah rota gana talent nyaro opportunity nyani ona Kenya use no horse ndo akibare ano watu ga point ko na sampana hari gana ba can this big big mind America in a kono kundai the mind America is not a mind America. Not one thing here. The United States of crazy monster. America, our American who do not America about for 50 years. See what I'm saying? 50 years. You know, I got Dubai, who do I have been at Dubai, about 16 years. Qatar ke banyak yang bangga ada bandar sana harga tambah 998 right now Qatar high. Demo mana mana dunia orang, forget about it, ika aku beru orang yang golan bot. I mean, ika kanu business kaya mana orang ni, ika korang tu nu work keter nak kamu, ika korang tu nu kalsi lono jimina, bakat mina, stock ke high disturb, Wall Street high kilen jokan ika. Kenya orang ni nanda ka back for whale stock. You see what I'm saying? Kenya landa ni ana talent be Allah kerana kita ngamba Kenya use. Example musik imbagi lagi ni kita ngai, kata kata lagi, kuna dapat nak kamu rosari gaga na. Right now. Kamrozari gaga na again game by Moronya na magade beke no start from Kamrozari gaga aruna chikoli wa gaga ntake mere barne khade beke dir hora ho kena khagana to gam magay kasungol limbe nandi bosu nandi wadire nanga maya kana lemu nan jangada agama on things man my goods again Kamrozari nani if I ngaralinga nan naga ngaralinga nda you go to hell kala dar ni tanga ndoni nge tanga okuma like nga muslimen baju muslimen ko senen kenga especially kuwanu ga da'wa salafiyya nooni especially kuwanu ga dungati Allah rabba wa bil islam din Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul an nabiy wa authentic sunnah nooni the legal ways of prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ira warro kenya badenga kumbala dungu ya logonda o sereni rom basunga sangina nga madira nga ma beroni manda salli what's this nimbe gani business yonu ka oku killeni ke agane kame golle gal Allah ko me agane kame golle roga igana har ho ko nan ngane ti no problem it's okay nge kamro sare nyen golle pus pus nyen golle nge sku ko da na megna so ra gudi gamen ni mo ku believe agane golle ndi igunya won gane ku e golle chip do kuni kuni golle golle hay do golle chip ndi ne ka su golle ga lo on dangol ho ra ho ganta e be no wa oguna ganya ka sa ay sa da action ne ban iguna su ma ka su golle ga golle hay ndi no ke lo on dawni o warna bangana ko ya lo on dawni kam you see what I'm saying? Saza igana ho konandanga golle geno wandi magantulu wardi baten. It's okay. Ti it's okay school. Nge golle nikai an namegna. Soronga ra megire. Thumma soroy gono ga fahamiye wi bangi talbo yego nat kem fahamiye ga mungay. Igadni talbe bare di sere ga be nyara gengono. Igadni ti na buru mure nandanga ke na buru murnu million ngida ke kembe di dunadu mballe kem manya. Ona di na million sungida dunadu mballe nyanike. Miliwa kita ya ureti tam an aro dunadu mballe da megirni ina megirni kam sahaba nu kugo gabe njuni bananya millionaire farenga shede kuma udanga tal danna roye yes millionaire nu nyani kalsi nyi bana abure mpo gabe nyime magenda hotoria andadunadu mballe ngirni ala kulli hal ogale kebe konna nanga da drogo to anan abure nyakita nabru kiden da hotor no dradum balle nabre na kidaro dradum balle ma wegir dradum balle ni maria nabre na nyamba ka amma ka nyan jondo me nyan kiten ka to dradum balle kama nan disre na nabre ngida ma bradu nay that's not true drodo dawa ngolle sere be kana akhirima man nan kidima na mimbar nulli nan kidima kundu wala kundu be sere be kana khadime khalibe khalibe ngidima gelli bujine mimbar nulli na akhirima terebe kana haende nduma ndikirabu ndogondi wallahi dinga on lina ndarwa buchine so right kamro sare ngagale ngegum manat ko lindaga o ha ko ene agolli roge be go soro bi o ku garay doore ho roge ma ana kenya ngodi ka su golle ke kan way focus no ku bara kam way la ki lunga no ora millions in make kamo how we make millions e gora ne he make millions ay me million yana baba nadin ge agad more than millions ko ramma turi trillion nyari ge ma suara gundu wala gundu isa andoni si ngadi na gufaka ni ke dewe ma sakay de ku ta mu nyang nya ikha so njigi ya ida kana namre nda guma kan namre ni ma ira wari me gundu ga ma kuraja parce que sera nda gandi yo soro ku ni gandi adina bre ga ora gandi bre kede mo ora tu kesu tawhid ko ga crossing o ga tawhid ke karom bay ni amba ga ro hiro garante du bagandi parce que armare me agana ko ri ho ga nda ga ma ko sala ngulu nga ko akon no wadu na bru e korindawo awasere mpora awu ngirni yo awasere ndina nyi mebono ndama kenya ro ganda la ni konde o gratu ko malay konde on dare sira wala hebe ndago la rakenda hi rai menda try ngo se nyane kesra ndabe ko manyi mana tra an nga seta jimme angata to ngono kenya di angata alif ni kenya di jamane lenchre drogoto and you make it gode angana akida lengi kumbananda gore gida atoko ne khalis ne tepu tepu kamute kenga kenya nera hangenga me dere wulle kama anya kitabe nga leri kaini leri ya ato wanu uyunga kundu wala kundu then make move anda make nia wadro marasenga lazimi marasenga amba kana business ndabari amba tuge soro nkama nyako salafino mokonga golle ndun gonu nyan ansar gango muhajir nanu businessman nu nyan businessman twa ndun gonu kanne o salafino nyi golle nya e so nga nya marne business nya abu qilaba radiyallahu anhu ani ayub a sakhtiyani anya nya marni nan danda ga marasen non elzem aso falghina min alafia tanna lo marasen di nan gari baka soro maga ani la gafiyam now ishaq ibn yasar the same thing ani dangi iranga ga no nga ko dai wa ati iranga ga do ati kara ga golle ga ma wara de ati ga haba ibrahim ani ramenya ga gara tamal abdullah am baba ibrahim nabiyullah ibrahim kana bazazan iranga ga gara allahu akbar ogulli anda serena ndaw ti sheikh nyani ngey andaw no classe nyano gondi ti ngeni mudir nyai ange yu mek nafem tina salari nyatu gananga kono ga salari ndugal matal won da tangne kar mo gono ma talba le menasi classe no adra mo gona alla da dabara adin darbar manas mo laguna ga wona ga tugana de seno yi wakon no wallahi dakon ke tuana ra du wara ku banara ma walla so rebe no america o wara fa ngamu gati gunya da karlan sponjo they listen to them ina gunya teringa ina sege sari yang gungu ngaina yang gya mo gobegal ngi dangal kunyar control anga gesa bundwa because lay toko ge salary ngi bare ba kasum golli ngi kasum golle ngi salary ana wonyar ana nyana lambu ana yongi mbogani nangari nam pammi logo ni nanya sere qaw na handanga society ngoko anga tu ana kurati ngande nganyi mendi dina ngamaga angara i want tere ni banaru ngandere ni mo gobegal ngi dangal ari banaru ngara ka lanu yogon ngunati alla anga ni wari anga tun nan dikya bara dena tuana ke ko na gen jabu tuana ke andre bari yes because ara duto yema ange ndam pakle anda an kilu tuwa mu ma ngamba ange ngore kale sikit men ke raka tanya na kamwa it's crazy though yeah it is ko ron ba dunga kum mo ndambu on gari baka soro ma afia ni kenye ibrahim nabiyullah kana bazaza na na brenga benga me alla komo aro zuhudun dame gerne ni duadu balle dame gerne sahaba nga benju na bru gumenya na bru korenyin farga ga sheda nga dal janna roya faren diga mo abubakari fil janna umar fil janna ali fil janna usman fil janna talha fil janna abdurrahman fil janna alaysa kadhalikum wa man abu ubaida fil janna sa'id fil janna sa'd fil janna ogana ku soro tammi ona wasere kubane kusur million nyany ku kabuma abdurrahman ibn auf ma yadi diga ngona ga di dulluni ala souq al madina allahu akbar ikram untani business nyani everything is everything ikun nogon business yini ken imani ken doko hal ikere ga doko su ndai hari gana opportunity gidanan duge serengam ti allah imbe haranga manga do batti allah de imala hay abdurrahman ibn auf wa gari madina and tell them now do seran nigga how you gonna opportunity offer nga say no I'm okay let me try yeah you cool lengi garingu kumara garingu kumara le tumba kenya don't even think about it don't do it abdurrahman ibn auf gari madina ro ndi ira ha wonda baro sahaba e gona kendra nga abdurrahman ibn abra nga ta kandi lana ta kandi ngudu nyaku wi lay be gam param baron di sanna ke ngudu abdurrahman jara nga gam wadal la ganna barakiran na barakiran barakiran di andi bay duluni ala so duluni ala suqil madina adarna baragiran yakundi indoga mbaga arna baragiran nabren one thing like enya konna nanna ban madanna dirham barakini ngandallo marasen non madanna dinar barakini ngandallo marasen non lana ko inga madina marasen natiminna allahu akbar businessman ira madina marasen ko ay aro makedi nogonde akidi duro ko ay gati mere ara yagare muruna hutambon duka kange ara nabi tawra nga faren da hoyo gwari ay faren da abdurrahman adan daga gidame adi manya ya adalla faren nya ya adin da yagare ngudu mingara hutam bondu ga kange subhanallah one week faren da na wali mamba gani haranga tambise na bagani wali mam abdurrahman ibn auf empty-handed. Ada kenya lumba kenno. Wallahi Abdurrahman gara keda bari soron gide gambe gara Abdurrahman seeda talibo nogonde. Iro maket nogonde empty transuida maro maket nogonde. Right now ibn ray gara ngombe duga. Yes, muslimen nan ko akunda. You see what I'm saying? Make a move. Get on the stand and be wise. Amaganya komenga koma gumendel ora gajana bugadi ha. Oko se gore nyane. Awageli koma gore nga anani sumalenga anga dasoron kungunga angi galaku bandera anga hele hele botongam onda dungena ay hora gundano Abdurrahman million ni aya aranyee go xoba Uthman ya aranyee go xoba tanaka de wujine dinar ya agaranyee go xoba tanaka de wujine dinar banu zuhra aro muhajirna num fuqaru aro mu'minu maru aranyee ke takandi kunyara Ibrahim aga kara gara na brebe to Abdurrahman bin Auf ujuna nyogo mara Kenya to kamo siki ujuru siki tamise kaini kamesi ara Kenya to kera mai to radu radu ballen fare nyimbe se danga tal janna roe Saad bin Abi Waqqas millionaire so gana gore subhanallah wana halqam ma nyara gara sokey ge danga ni nandi successi nkilli gore gore gore sokey ngani business no soge ina go ya go hilla go tenguma kilen ko awga gal singita kileben nan nan daga taw ga sungolle ku logon nan ne rindu self image psychology nan de mara yere to let you know who you na konan dan ni koy anjo ngoni mani ne anda mani me baga self image psychology nan gramu ni ke. What do you think Kenya ga sungol ya so wa ga tinge mbute nga tere ngara singa ka ngo bungingite wa kenga lon ka nga dungene ke apa andum ahli alquran ka dungene ke atabdauna hada li hada skara shit it doesn't mean ogura golle ya borani it's okay golle ndire nyani ka lon da wunya da bade ngara nga se gena anjari yangi ngu thumma ga ditwa Kenya wala kamu no already business no so Kenya ro ku ya go because ogudina ke only it kal singa na dema alla na dema na ka sababu yego kar singa go dina ke dema kundulan da ke tananga sungolege that's why o mala hay ora wara 6 feet no on the ground we don't think about this saadi so gara nyane na buru gora gume yes Talha ta buru gora gume ujunu fil dirham arakenya to ujunu fil ujunu dirham arakenya to ujunu fili ujune dirham ara kenya to kamo fili ujune dinar ara kenya to muawiya garare mentir di muhammad atambara mani meto ara ke konti akora daga muawiya tilen megara ngani atamba babire allati gana amba babire allati gana konnan jire sere urugide akara shaydin pre wallahi ara to ngon gora de allah anhum ajmain zubair bin lawa naburu gora gume ara mai tori dura duballe agra na abrebe to ga mbungu tangara ge milioni zubair gra na abrebe to akthar min 50 million aywa abubakar na abru gora gumen quraishi businessman yani aisha ni age kon nande abubakar kana atjara quraish te quraishi business gumu gore nya ani tijara ndabar ni makka masham usman banna gore nya wa usmani banna ungo ina nga sigra bana gara kal si befere kenga ko nanga ndo Usmani multi-million multi-billionaire Usmani Jaish al-Usra anda kureke attack anda kureke anda sponge Ibn Affan radiyallahu anhu ara sponge gamo kamo sikinyo go me sigra bana ra Kenya bagan amaser nyogo mugen nyogo me gelike su ga Usman anda fe ai gande ba everything g anything nyogo me kega ngo autu Usman anda fe Jape akhirika everything kama wasi kinyo kame sigira bane Ibn Affan mbae bida bane kibare ya kona sigira bane fere ande mani simba Usman uyu njira kanyi ibe ferme kia kwe nangana ndoku millionaire ogu dina kalisi gumu nyano maka gelo sahaba numbire ma right naona kalisi murwa agaro mbode zuri orno ke mbode abaka anya halale kata anyino kitunga na ndoso nemundi Kenya tokwa nzwa rumbale kwai sorogut amir faranga rekibari yogonu sahaban kutek nana brengida aro dradum balle inda megirde dradum balle beta ndoko hukara wunya diranga sarode la al imam ahmad bin hanbal imam sunna adi dradum balle ngani gebe na brengan nyamma ka kandan jondomen aga nana kasi andan junondi aga naga bo andan nyagal na naga ya tokora dradum balle imam sunna armare menna lo business do gageni ayambo sana ni soro nyaga na wala na ni likenga soro ngamma alaysa kadhalikum. Let me tell you, business is important. I don't forget about the business. Business is important, but it's too much. There is a doubt. There is a doubt. Yes. There is a lot of important. Business is a very last minute. Sharia is a very important thing. Sharia is a very important thing. Sharia is a very important thing. Because I'm a bad thing. You got money. I'm in a business. You're trading. You got money, right? Because I'm a business. You buy it. Buy your own. Okay, igana ti ti American undoku irangazo. You don't wear this. Alle mungandaro nini? Kazere bima inform in business. Kuhazungole kaz kazungana ikala kazungana kara kara ndugai wala tukana tambonya. What you got? Mani ndoka mba. America kana ira mesuro ni number wai picho wai ba ya kare tindoro wai ba. You don't care alle muna rona because iduru ya kal zinda abemba. Abena mani akazungole ujuri ili tukana kenye. Kazungana kara tambale marakini ya finish ho ndaka mba. Igande susi ya kanda gilo pu you eat it. Ka business man ndakun. No, he just come on, man. Get a muna and you get a killenga. What you think? Walati, I got my money, man. Get a very little munga. You know, gani business ke importante. And the farm. Kagur munta ka ketni namara setan. Awa keli business is importante nga kade. Afa idanga. A importance. Businessman. Alla gana tawafeke nyanga dangane. Serengana business no kondi. Munga rangana wara alla waila. Dan kasungol yang aranda munggar jilang. Wallah wailan. Soran bawa nga karla nga hari matahari suruh nimen ya. Anna karang undana nga karang mokong ngari. Ya kan nuna rama matahari okoda bari. You said nothing. Allah do okon. Malah okon. No, Allah do okon. Because sometimes, aranda nyinggol landia, nga nati ngaku ya kan nu disclose ni, ya dina geswa gini. So, hige kan akinya mudiri nga, mudiri mpa famu na, ngelai karla kaya kaya undi. Ini katana maybe. Mbaik kumani ngasundu karo, ngelai ngantu karo ujuri ilasa yang aru ili maka. You said nothing. Mana ker kasungal lagi aye kerana nukon ni. Anak tu gaya ni mea ker ni bakar nukon. Angka arah dekat tu gaya Allah kan. Kangge businessman agam mamman ino tinggi kan amung kari kari. Na illa lagi. Agar anda sesuatu million guswan dekat angi rola nukon. Think about it. Iwa tu gaya dekat nukon. Awak yang lain beran dengan kari business. Anak kari ni bakar soronya bang. Akhir fadil. Na beran kita wala nangka. Lo business nukon ni wala kara. Alif ama ama sense me. Come on, man. How am I going to live in the world? I'm going to go to the team. I'm going to go to the bank. All this makes no sense. Anime. Serezum bankedi mekalenga. Don't say, ma'am, baba, ankau. Forget about ankau. Ankau na ankau ime. Ambaba na mbabai. Amma na mai. You we talking about. Fatambe kebe gat ni kana abi. Fatambe serene kebe gat ni ngale hai. Kani really, ma'am. Marketing number as a jam babai. Sakari gesere ladu, one disel. Amar nanti kitebega kamun time, so ambos kitebega ureranga. Nyage logonda ungemba. Elimam Ahmadi nya kunuku yungani sagan. Andaru gene kueragan. Oga Ahmad Timon. A golini aim, anaro business nogon. Yes, ana bagasunungaga. Wala na kitabun kopi. Ana du wara musundo nyime. Yes, na brumuri mo ya nandu musundo. Ana du musundi na brengi data. Kaima kasoro kukuyulan. Kenda imam Ahmad kaba fongi takara kebe kida gelitu hao. Imam fi kulli shay, dina keno kwa. Imamu din, sunna. Imamu nyanu hoho susi ya kwa. Ako uke mwa kondambe. Business, ana antangana, nangisi anga antarno, kukasungolu no kwa. Hora kungole ni business nyaye. Aro shoke, ihili ana uya, ya gale muhili gote mu. Ama tika sungole, no, we not for this. Kasungal na susia, government angol ni Kenya ma whatsoever. Asu aga bandar ni chakere. Yes, kasungal na ndar ni chakere aga. Ana hora ungar ni bakande Allah ga mandanga. Ana tawakul ni melambun na bireru. Kasoge nyen no hondi, business mukhatar, risk ni. So ana ni sokore mbara dipinye ngure. Kambe ga bari ba. What you do? I'm fail godi. Tawakul ngemba. Amar soka na dam zana nyaso ni menjongi dengal. Har gono ga badina ngara sir har kara ya garugu. Iganati yani mukagera ngo wallama. Yakulla wallama yakulu. kasungal yang anda kekon. I believe kasungal akan ada naujuru guili kita. Aji kabar agen aku orang kan. Agar tuan yang Allah kan datang, agar tuan lagi. Awak tahu ni nyongin tawuradu, ahyanan. Awak tu dikan beri. Adi kasungal, adi ke akan naui. Adi kasungal yang ada lel lel agan orang kan. Adi zirada ngan ngan zakem pakai. Adi kan ni kasungal ni. Sini sini ngan zakem kita. Adi sini nangga hari jaga kita nangga dua, mana tu? Angga tu ke Abu Jaafar? Sini nangga hari jaga berakeng kita, hari kasung kau jangan ada anak itu. Yes, sini nangga hari jaga kita. You know about this? Inan tu kan Abu Juri, langgan akal kau. You know your money. Anji nangga hari jaga berkita, hari hari no kisah, orang amira. Wah insya Allah Allah no kisah. Allah kan naga kisah. Anak tua kulam pun ni serem baga. Ada sokan tapan ada business, business Allah naga makin nolah biji mui. Serem baga aku baga. Impossible. It is possible, Serema Rwanga. Yes. Now with all this, under Ruskeudu, Allah, you make it. Amma Rasungole? No, no, no, no, no. Under Kemogandame. Toto Kutu Indenyani, Igaibe Tugana Ngatu Indenyani. Angatua, you know your money. Wadifa Ngara, Kasungole, under Kebogenda, under invest business in the country. Kasungole, Nime, self-image, Agole, Yana, Destroy, Ana Karnia. Suge, Ana Bakandia. Mungaralla, Ndaka Ilanao. Alhalan yo gono kon anda simene yu kurumba kan 24/7 ange mbambo kan sagare gono kurumba isembeke gaga na europe ngo kurabe kan ku kuna simbe toko zembeke mange doko nyana ke modo yangara wala ange ni factory nyare wala nana mugi ati alas ange doko tangene mange doko ge ange angriza una goda anga sona forget about this and invest in business you make a lot of kasuma yangara ngai be kita kasu anda ge kita ler no kon kan go wala ni nandu wala risk nyani ke business na so la ke kan risk nyai kan man risk ya teste ke risk am bay dangi digene kan me risk ga business bo na ambasa na kasu bolege business allah ay sine da orang ga risk mare ge malle ma to no ga bono ba one day allah ay sino hil recover ke kan kasu bolle sino hil recover ndi kasu ngana e kala tambo nyara igara ibe tuka ga ambay ge ndu ga tambo nyai amba uto ange mbay le ko europe ge mbay le fuku American guy live in Kuno. E khalsin ju ara gana tambo nya. Moto ara ut tambo. Ka tambo nya. Iramu tambo nya. Everything tambo nya. Oh bangi khalsin ju ay lene kata bangi. Kombani nga nduka ta ro bangi gite yarwa. Bangi ange njeli ngu. Europe we met is why live in Kuno. I know what I'm saying. I live with these guys. I know about them. Ni to asiri ndi gara do mea. No ku involve a lot. I work with these guys. Ni tu siri magadang in haken. Ni tu akara gabe. Not only karangen kilemane. Her culture, ni culture tua. European culture. I know a lot about it. Ni soro ku liva. Ndagi ila ibrenunga. Ndagi gunundia. Isere kaso ndi kacha. Ila da gumu ndi kacha. I know a lot about them. Ni yagalunda da baria. Ni yugunda da baria. Ni mbandinunda da baria. Ni sere surunda da baria. I know about them. Kau dumbe kan ajaran mama kan Allah kau mek. Kian bintara bau undangan awaran diri kamu. Angur naya. Kian undangan ajaran bangal sere urenga. Ma di giroi. Andri kamu. Ma di giroi. Ti giroi ya. Kasungguh lah. Selfie mesra gula jana karena nongol. Abu Jaafar awak jual. Saya akhiri ni mai. Sering kan abu. Di irahim mingkaron nongol di irahim mambo nongol. Sering bagan agri karlanga. Agan agri jamiang. Abdurrahman bin Auf di kamek yang kau agenya kau. Dulu ni lah suk sere kunda. Kara sere guna sangan gue ngampa agri jamanya. Angko agak akon. Kakhiri jike terima. Kara sembro kajina timina ini ngudu ustaz. Angka yang baru ini gue. Tu ustaz. Mangge landa serong ngarani sembro kadi kau. Ana ro mangge. Sembro kadi jamun ndah harba to ora makin nege. Ala kelas ni lu to care no. It's not big deal. Tana adam mitu kira tana adam mitu kira mana meni gei. Ler roho o ler roho e. Ka ler roho. Tangara ya ler roho. It's all right. Kena mai torno 12 hour ke kien ngon. Angara yang kasere kuna sangat. Angara yang kabanyu sangat. Kala yang benege. Kala sumbura ka dikoy. Kala ma nur no ngwe. Da se dalga ma nur. Wala talwe wono ka gara yang ngoba tara wi angere. E bi taka Abdul Rahman bin Auf di gambe ko nandi dullu ne ala su. Itni mani. Kan da ka wa gunda ngoku krize ge telo no bangi ni abone ita hay ustaz murni ira nya garu gura ni kharangul. Kana ngolle stupid things. Ya ru kuma ne ka ga ya. Ikan di nawan cakap umbai lembu nya kerawu. Kau ni lembu ngaji juga rasa anda enggak kelabakan di maya. Hari biru ni meru gundul. Nda mugu cakap yang kau dikating ada Allah kau. Ada enggak hidup kau nama nama doa Allah kusola. Atlet enggak ati ati ati ati ranya enggak. adi wallahi mbakaay wa ringile mun ngara wonna adi ngeeda ga nebiro ni me ngara wonde pala gen jangale ngiyagi li nonju sara bare nge magen ngeri nin dorole adi ya gari gata ada nangu nyin dorole ilaro ke diga kediga yari jeyde adi kawani adi ya gari ada nangu nyin doro ta ta kun da hodu mangi modu nan dogire resu sara ndi kita ngem man nan di qur'an tangande ngam ndi gen nyaare ni gaga gen diga dambe ko adi wallahi ga wado imra na duro gen ndi fa ndi tam nyangi ndi ga ga ngad ne kan daga marase gen ndi ken da mu nyaage daga marase nan na gulem nan binuwa lamu kun daga jaga tangandi akna yugo nyaan ne karamu de Allah dame it's all right kanan di nan duga salary nonsense ana tumu ana rujula nyakarna ndo irabdaun garu en karono gondi وظيفة رجولا كرنا ولا شكا أكن دال لك ركبينا إلا لك روحنا أليس كذلكم و وراتي أقد دومك الله تعالى نتو أني جمع دين دارنا صوابنا قل الله خطا واقل الله إمنيا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا طيبا حلالا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.